तम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 25 नवंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह एक प्रश्न आया था, वैसे किसी ने एक सत्संगी का बड़ा निरादर कर दिया, अपमान कर दिया, बहुत ज्यादा अपमान किया। उस विषय में पूछा, भाई वो अपमान किया तो क्या करना चाहिए, कैसे ऐसे प्रसंग चला था। उस प्रसंग पर मैंने बात कही थी, अपराध कर ले तो अपराध का क्षमापन कर देना बढ़िया उपाय है। एक अपराध होता है, एक पाप होता है, तो पाप का तो दंड भोगने से नाश हो जाता है, परंतु अपराध का नाश नहीं होता, उसका दंड विशेष होता है। जिसका अपराध किया है वो माफ कर दे तो थोड़े में काम हो जाता है समाप्त, और वो माफ नहीं करता तो उसका विशेष दंड भोगना पड़ता है। पाप तो एक अवगुण है, गलती करी है, एक दुराचार है, उसका बहुत दंड भोगने प्रायश्चित हो जाता है। अपराध तो किसी व्यक्ति का किया है तो उस व्यक्ति से ही माफी मांगनी चाहिए, उस मांगने से ही उसका वास्तव में प्रायश्चित होता है, अगर वो प्रायश्चित पाप माफी कर दे। तो इस तरह की बात आई थी बात, तो उसमें मैंने एक प्रसंग कहा था जो मैंने सुना हुआ था। शेर जी श्री जयदयाल जी आसाम गए थे, तो वहां गुवाहाटी में एक सत्संग हुआ, तो उस सत्संग में बहुत सी बातें कही, परंतु सत्संग में बैठे हुए दो भाई थे, वे धनी आदमी दोनों ही, उनमें आपस में बड़ी खटपट हो गई, लड़ाई हो गई थी, विरोध हो गया था, द्वेष हो गया था। उस सत्संग में दोनों ही आ गए थे, तो शेर जी ने कहा कि भी आपस में अपराध हो, कोई गुनाह करे तो माफ कर देना। प्रसंग था मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, 11वें अध्याय का 55वां आखिर का श्लोक, ये प्रसंग था पहले। इस पर शेठ जी विवेचन कर रहे थे, उस विवेचन में ये 55वां श्लोक है, ये साधन पंचक है, पांच है साधन, तो पांचों के दो भाग है, 55 होते हैं, पांच और पांच दो भाग होते हैं, तो पांच में दो भाग है, मत कर्म कर मत परमा मत भक्त, ये भगवान के लगने के, और संग वर्जित निर्वैर है, तीन ग्रहण करने की, दो त्याग करने की, पांच बातें इसमें है। उसका व्यसन करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, प्राणी मात्र के साथ निर्वैर होता है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान के लिए कर्म करे, भगवान के ही परायण हो, भगवान का ही भक्त हो और आसक्ति रहित हो और बैर रहित हो वो परमात्मा को प्राप्त होता है। तो निर्वैर पर बात चल रही थी तो एक सज्जन ने पूछा कि महाराज मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरा एक व्यक्ति के साथ बैर है, वो बैर मैं आज छोड़ देता हूँ, क्योंकि बैर रखने वाले का कल्याण नहीं होता तो मैं अपना कल्याण चाहता हूँ, इस वास्ते मैं आज इस बैर को छोड़ देता हूँ। शेर जी का बहुत ठीक बात है, बैर छोड़ना ही चाहिए। तो जिसके साथ बैर है वो बोले कि इसने मेरे को बहुत दुख दिया है और मेरे व्यापार में बड़ी बाधा लगाई है, मेरा नुकसान किया है, आज ये सीधा हुआ है, अब कहता है कि बैर छोड़ दे, कैसे छोड़ दे, तो कि आप भी माफ कर दो, कि मैं माफ कैसे कर दूं, इसने बहुत अपराध किया है। तो वो कहने लगा भी जितना किया उतना किया तो कर दिया, अब आप माफ कर दो, कि माफ कैसे कर दो, ये तो जाएगा साथ में ही, बैर तो नहीं बिठेगा। वो कहने वाले का तात्पर्य था कि मैं जो बैर नहीं छोड़ूंगा तो ये कहता है मैं निर्वैर हो जाऊं तो ये निर्वैर नहीं होगा, इस भाव से वो कह रहे थे, अब सीधा हुआ कैसे छोड़ू। तो वो बड़े घबरा गए कि महाराज मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता हूं कि बैर रखूं पर ये नहीं छोड़ते, क्या करूं मैं। तो शेर जी ने एक कथा सुनाई थी ऋषिकेश में बड़ नीचे, तो शेर जी ने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है किसी की मौत मौत थप थपाना थापी देना, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, किसी को रात रखना कैसे कह देना मां पैसा, परंतु मेरे मन में आ गई, वो रोने लग गया कि मैं क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये मैं छोड़ते नहीं तो मेरा बैर रह जाएगा तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो शेर जी कहते मैंने मारो पर थापी लगाई और कहते तो आप तो निर्दोष हुए, आपका तो कोई पाप नहीं रहा, ऐसा कह दिया। तो वो दूसरे सज्जन बोले मन में आया कि तो मेरे एक ही पल्ले बंद गया, पहले तो ऐसा कहा कि ये तो पैर साथ ही जाएगा, पैर ये नहीं मिटेगा। तो शेर जी ने कहा साथे जा तो साथे कोई बढ़िया चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, जाना ही है तो साथ बढ़िया लगाओ, कि नहीं ये छूटेगा नहीं, ये तो लकड़ा में जाएगा। अब वो घबराए कि मेरा छूट जा, शेर जी का बहुत अच्छी बात है, आप ही छोड़ दो। तो उसने भी कह दिया मां मैंने बैर छोड़ दिया, तो बैर छोड़ दिया, दोनों का आपस में प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। ये बात मैंने कही थी, ये मेरी सुनी हुई बात है, बहुत वर्षों हुई, मैं इस सत्संग में आया ही नहीं था, उससे पहले की बात हुई हुई है, मेरे सामने नहीं हुई। इस बात के कहने से उन्हें आपस में बैर छूट गया। तो ये प्रसंग आया तो यहां पर भी ये बात हुई, तो मैंने कहा भाई छोड़ दो। तो उस कथा के सुनने से दो चार सज्जनों ने कहा भाई हमारे कोई बैर है वो छोड़ दो, वो मेरा बैर छोड़ दिया, माफी कर दो माफी कर दो, ऐसे माफी मांगी। तो वो आपस में माफी दे दी, मांग ली और माफी कर दी। जो मूल में जिसकी बात थी, जिसका अपमान किया, उसका तो उस समय थोड़ा पता लगा, पूरा पता नहीं, पर अपराध करने वाला का हमारे पता नहीं लगा, ऐसी बात हुई। उस पर मैंने ये बात कही थी कि ये जो कथा है शेर जी की, इस कथा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस बात को सुनकर ये प्रश्न होगा, वो बात सुनाओ। तो कथा का प्रभाव पड़ता है, तो बहुत वर्षों की बात है, 2004 के पास की बात है, वैष्णव चातुर्मास किया था मैंने, वैष्णव चातुर्मास के बाद मैं पीपार गया था, छह बता रहे हैं, छह भी होगा, सुंदर पूरा याद नहीं है। तो पिपाड़ गया तो पिपाड़ में सत्संग हुआ, सत्संग हुआ तो सत्संग में मैंने बातें कही थी कि आपस में प्रेम रखो, प्रेम से आनंद होता है, जो प्रेम अपना रखते हैं वो प्रेम भगवान के साथ हो जाता है। यहाँ जो प्रेम करते हैं आपस में, प्रेम की बड़ी शक्ति है, आसक्ति मिटा करके प्रेम करें आप। तो ऐसे प्रेम की बातें कही, उसमें मैंने उदाहरण दिया, जो धनवती बहना है जिनके पास पैसा है, और एक वैसे ही कुल की समान कुल वाली एक बहन है, उसके पैसा नहीं है, तो आपस में प्रेम कैसे हो। तो कहा कि वे धनवती बहन है, उसको चाहिए वो जो साधारण धन है उसी घर पर जावे और उससे मिले, आपस में स्नेह करे, और स्नेह करके क्या कहे कि वो अपना लड़का साथ में है, तो लड़का साथ में आया तो वो क्या कि वो मक्के की धानी खा रहा था, तो उसको कह दे अरे इधर आ इधर आ, ये थोड़े भाई को दे, अपने बच्चे के लिए मांग ले उसे थोड़ा धानी दे, ये भी खा, तेरा भाई है ये को दे दे इसको, तू उसे धानी मांग करके ले ले और अपने बच्चों को खिला दे। और वो जब घर पर आवे कभी तो उसको मिठाई दे दे, कपड़ा दे दे, उसको सेव दे दे। वो कहती क्यों आप मिठाई दे दो, अरे बालक है मैं, हम तो मांग कर ले गया आपसे, अब आप क्यों नहीं संकोच क्यों करो, ऐसे करो उनको दे दे वे, ऐसे आपस में प्रेम करो। ऐसी मैंने बातें कही थी तो मेरे को याद आ गई, ऐसी बातें कही आपस में प्रेम रखने के लिए। तो धनवती वो ज्यादा दे तो जगह पास धन कन है, वो लेने में संकोच करेंगे, तो संकोच नहीं हो इस वास्ते उससे धाड़ी मांग कर ले ले, उसका कोई छोटा परना है कपड़ा वो मांग कर ले लिया, क्यों ले लिया के देने के लिए, नहीं तो धनवती देती जा वो मांगती जा लेती जा तो लड़ने में संकोच होगा। कारण के पैसे की कमी है, जाति में कमी नहीं, इज्जत में कमी नहीं, प्रतिष्ठा में कमी नहीं, कोई किसी तरह से कमी तो नहीं है, बट पैसा नहीं है, तो पैसा न होने से वो आदमी की बेइज्जती थोड़ी होती है। ये आज पैसे के कारण इज्जत मानते हैं, ये इज्जत झूठी है, क्योंकि जो पैसा होने से इज्जत हुई वो पैसे की इज्जत आपकी है कि पैसे की, वो समझते हैं अपनी इज्जत। मैं तो कहता हूँ वह है आपकी फजीती, आपका तिरस्कार हो रहा है, पैसों के कारण से आपकी इज्जत बढ़ती है, तो आपकी तो फजीती हुई, इज्जत तो पैसों की हुई, और पैसे की भी नहीं इज्जत है तो कमी किसकी है, समाज में किसी के पास पैसा हो गया किसी पास नहीं हुआ, तो पैसों के कारण जो पैसे पैदा और नष्ट होता है उसके कारण अपना इज्जत मानते हो, तो पैसों से इज्जत बढ़ी तो आपकी खुद तो फजीती है, बेइज्जती है कि नहीं, इज्जत के समय बेइज्जती और बेइज्जती के समय बेइज्जती, क्योंकि आप पैसों से इज्जती, पैसे है जड़, पैसे तो आप पैदा करते हो, क्या आपको पैसों ने पैदा किया है, आपने पैसे पैदा किए, आपने पैसे पैदा किए उसे आप बड़े हो गए, तो पैसों से बड़े हो गए तो आप तो छोटे के छोटे ही रहे, बड़े पैसे ही हुए, तो इस तरह से उसका तिरस्कार नहीं करना, तो कैसे करना कि जिनके पास पैसे कम है उनके साथ प्रेम करना और उसकी चीज ले लेना, अपने घर में बेटी का ब्याह हो, चीजें पड़ी हो, वो आ जाए तो उसको मिठाई दे दिया, कपड़ा ही दे दिया, ले जाओ, और ब्याह हो तो उसे उसको बुलाओ कि हमारे यहाँ काम है, लड़की का ब्याह है, तो वो आवे खटे परिश्रम करे, तो भोजन यही करो, अब दुआ क्या घर पर जाओगी, इस तरह से कुटुंब कोई भोजन करावे और फिर गहना कपड़ा और मिठाई और दे देंगे ले जाओ, तो मानो उससे थोड़ा लेकर के ज्यादा दे और फिर लेती रहे, तो देत लेत मन शंकर धर ही, ये प्रेम की एक विलक्षण विलक्षणता है, अलौकिकता है। इस तरह की मैंने बातें कही, इन बातों पर एक आदमी खड़ा होकर बोला कि महाराज हमारे यहाँ माहेश्वर में दो दल है, 14 वर्ष से बैर है, उनके एक एक को भोजन नहीं करते, आपस में मिलते नहीं और आपस में द्वेष रखते हैं, और उस समाज के दोनों मुखिया आदमी यहाँ ही बैठे हैं, अरे पीपाड़ की बात है, तो वे आपस में प्रेम नहीं करते हैं, द्वेष रखते हैं, तो मेरे भाई द्वेष नहीं रखना चाहिए, अपने द्वेष दूर कर देना। इस पर फिर मैंने वो आशा वाली कथा शेर जी की कही, तो शेर जी की कथा कहने से वे आपस में एक एक को प्रेम कर दिया, तो आपस में विरोध करने लगे। तो शिव कृष्ण जी के आप मुंद्रा जी थे, वो मुंद्रा जी है वो दूसरे बोले गिर गया, ऐसा उड़ गया ऐसा उड़ गया। मुंद्रा जी हाथ कांपते थे, शरीर कांपता था, कहते पहला अवगुण है दो जाजब नीचे है, दो जाजब नीचे, पहली बात मत करो, मानो पहली बात करोगे तो आप प्रेम नहीं होगा, पहली जितना जो कुछ हो गया सब जाजब से दो आपस में प्रेम हो जाए, ऐसी मुंद्रा जी ने बात कही, बड़ी अच्छी लगी मेरे को। तो ऐसी बात करो ना आपस में प्रेम हो गया, वो प्रेम हो गया आपस में स्नेह हो गया। तो उस समय में भोजन आदि कराने की राज से ऐसी थी कि ज्ञाति का भोजन कोई न करे, जिसका बंद थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे आज प्रेम हो गया आपस में, बड़ा स्नेह हुआ, तो आज हम कल सुबह ठाकुर जी के लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। भोग लगा करके और करते प्रीति भोज, पर भोजनी बनाई है तो हम प्रसाद बांटेंगे सब कोई। आज क्या बात है, आज हमारे बैर मिट गया, बड़ी बड़ी विचार करने पर ही विचार किया तो वो बैर टूटा नहीं था, वो टूट गया, बड़ी खुशी आई। तो कल हम ऐसा करेंगे, मेरे जाना था जोधपुर, सत्संग का समय दिया हुआ था, तो भाई मैं कैसे रहूं, कि देखो आपकी बात हमने मानी, हमारी बात भी आपको माननी पड़ेगी, मैं कैसे करूं, कि तो वो क्या जवाब देना पड़ेगा। तो मेरे पास खुशारा जी महाराज थे मुंडे वाले, उनको कहा महाराज आप जाओ जोधपुर, आप सत्संग करो, और कहना कह बहुत कहने से मैं बाहर गए हूँ, कल नहीं आऊंगा। तो रात की समय में लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के ऊपर दीपमाला करी, सबको दीप दिखाया, तो लोग कहने लगे कि आज दीपक कहेगा है, ये आज दीपक है, हमारे 14 वर्षों का तब पैर मिट गया, प्रेम हो गया, उसकी दीपमाला है। और ठाकुर जी का प्रसाद करके दूसरे दिन प्रसाद बांटा, मैं भी उसने रहा हुआ। तो ऐसी बात देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य आया कि बड़ी अच्छी बात, आनंद मनाया गया। तो उसमें ये बात सुनाई थी सेठ जी की, तो वो बात सुनी जिसमें मेरे को नाम याद नहीं है उन सज्जनों का, आपस में प्रेम हो गया, और जिसने पहले प्रेम किया और के मेरा बैर छूट जाना चाहिए। तो बर्दी से जब सत्संग की बात ये सुनाई तो वो बैठे थे, उसने कहा कि मेरे पिताजी की बात है ये, मेरे पिताजी थे उधर क्या बैठा था, और मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो पताल फूट के दसवें द्वार फूट करके यहाँ से प्राण गए, जैसे कोई योगी होता उसी जाती है। तो बैर छोड़ने वाले में कितनी विलक्षणता है, वहाँ वर्दी से ही उसने कहा मेरे पिताजी कैसा शरीर शांत हुआ जिन्होंने ये बैर मिटा दिया। तो मैंने कहा भी ये बैर मिटा तो बात है ही, परंतु ये जो शेर जी की कथा है ये मैंने पीपार में कही तो वह बैर मिट गया, देशनोक में सुनार थे दो उनके आपस में खटपट थी वहां सुन बिना बैर मिट गया, और जगह मैंने कहा तो बैर मिट गया। तो ये बात आती है कि भगवान के और भक्तों के चरित्र की बड़ी महिमा है। तो मैंने विचार किया कि ये सेठ जी की बात करने से जहाँ जहाँ कहा वहाँ बैर मिट गया, तो जैसे भगवान की कथा का महत्व है ऐसे संतों की कथा का कोई महत्व है ऐसा, कि जिसमें प्रत्यक्ष बात देखने में आई, ऐसी बात मैंने कही थी। तो उसके लिए किसी सज्जन ने कहा कि वो बात सुनाओ, तो वो बात फिर सुना दूं। वास्तव में भगवान और भगवान के भगत ये दो फकत दो ही है, स्वार्थ मिंत सकल जग माहे सुपने प्रभु परमार्थ नाही। तो उसने कहा ना कि मैं तो बैर साथ ही जाएगा, तो शेर जी भी अच्छी चीज ले जाओ, क्यों ले जाओ। तो दूजो आदमी हो तो ऐसा ही कहे कि ये अच्छा तो हम नहीं करेंगे ऐसा, अच्छा तो अच्छा तो रखो बैर, ऐसे शेर जी ने बैर रखो ऐसा नहीं कहा, अब मिटाओ बैर ये तो जल्दी मिटाओ। तो ऐसी शेर जी की विशेष बातें थी। तो मैंने कई बार देखी, कई बातें देखी ऐसी शेर जी की, बहुत विलक्षण विलक्षण की बातें थी। यहाँ कलकत्ते में 6-6, 7-7, 8-8 महीना मैं रहता था, सत्संग कराता था, बहुत पुरानी 2000 से पहले की बात है, 1989-90 से मैं यहाँ आया था, ऋषिकेश आया सत्संग में, उसके बाद में यहाँ कलकत्ते में आया था, रहता था। तो वहां 60 वर्ष से ऊपर हो गए, तो उससे मैं कई बातें मैंने देखी, यहाँ वहाँ सत्संग कराता तो एक समय बांकुड़ा जिले में काल पड़ गया तो लोगों की ऐसी नौबत आई कि अन्न बिना मर जाएंगे। तो शेठ जी ने 125 जगह के 100 से ऊपर कितनी जगह ही कीर्तन खोल दिए कि आप कीर्तन 2 घंटा कीर्तन कर जाओ और एक आदमी चाहिए चावल ले जाओ। ऐसे चावल देते थे और कीर्तन कराते थे 100-125 जगह ऐसे सब जगह कीर्तन हो रहा था। मेरे से भी यहाँ भी समाचार दिया कि यहाँ से सेवा करने वाले आदमियों को भेजो तो मैंने भी क्यों को कहा था तुम जाओ भी सेवा करने के लिए। तो वो सेवा करने के लिए गए वहां जो बातें हुई वो मेरे को सुनाई। तो शेठ जी भी एक मोटर लेकर के और उन संपूर्ण जितने जो वो स्थान थे ना चावल बांटने के कीर्तन करने के उन कीर्तनों में निगरानी करने के लिए शेठ जी गए। तो रात्रि में एक जगह ठहरे तो बंगाली लोग इकट्ठे हुए। बंगाली इकट्ठे हुआ महाराज आपने हमारे को जिला दिया बड़ी कृपा करी नहीं तो हम तो मर जाते आपने बड़ा अच्छा किया बड़ा उपकार किया ऐसे प्रशंसा करी। तो शेठ जी ने कहा कि देखो आप ये झूठी प्रशंसा न करें। कि झूठी कैसे है कि देखो हम बंगाल में आए और बंगाल में हमने पैसे पैदा किए जितने पैसे पैदा बंगाल से किए उतने बंगाल में लगा दे तब तो आपके ही पैसे आपको दिए हम मारवाड़ से लाते और आपको देते तो आप गए तो आपने उपकार किया हमने तो यहाँ कमाए उतने ही पैसे दूर किया ये इतने खर्च किया नहीं है अभी हमारे पास बहुत यहाँ कमाए हुए पैसे पड़े इस वास्ते आप कहते हो तो आपकी चीज आपको दी है हमारी चीज नहीं दी इसकी तो प्रशंसा झूठी क्यों करते हो। ये बात मेरे को सुनाई ऐसी शेर जी ने कहा तो मेरे को बड़ा आश्चर्य आया कि ऐसी बात कैसे पैदा हो इतने आदमी किसी को कहता ऐसा आपने बहुत निहाल किया तो वो कभी ऐसी बात कह नहीं सका कैसे पैदा हो गई मेरे को बहुत आश्चर्य आया। तो ऐसी शेर जी कई बातें ऐसी मैंने देखी है कितनी विचित्र बात है। तो इस तरह से करते थे काम करके काम का बड़ा विचित्र ढंग से काम करते थे बातें बताते थे तो ऐसा उनका विलक्षणता थी उनमें। तो उनकी बातें करने से भी लोगों में शांति मिलती है और प्रकाश मिलता है कि भाई हम आप उपकार करें तो कैसे उपकार करें उपकार का अभिमान नहीं। तो मेरे आश्चर्य ऐसी बात पैदा नहीं होती आदमी के हाँ भाई उपकार किया हाँ भाई उपकार तो किया ऊपर किए ही थे हम बंगाल से जितने पैसे पैदा किए उतने हम तो लगाए नहीं पूरे। उसमें एक विलक्षण बात और आई थी अपने कई भाइयों ने कहा कि ये काम आपने इतना शुरू कर दिया जिले मात्र में तो उसका कितना है उनका लिमिट मालूम सीमा कितने तुम करते हो। तो हरिकृष्ण जी बोले कि हमारी सीमा ये है कि जब तक इनकी दशा हमारी न हो जाए तब तक। बात तो अलौकिक बात है निश्चित बात थी ऐसे हम हो जाए तो ठीक बरबर हो जाएंगे जब तक ऐसी दशा हो तब तक ये सीमा हमारी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें उनकी थी। तो भाई ऐसी बातें होने से ही देखो ना गीता प्रेस है उनका लगाया हुआ कितना गीता प्रेस के द्वारा सत्संग का प्रचार हुआ कितना पुस्तकों का प्रचार हुआ कितना कल्याण का प्रचार हुआ। और ये जो अभी सत्संग हो रहा है ना ये सत्संग शेठ जी का ही है हमारी कितनी बात ही नहीं थी उन्होंने ये विशेष मेरे को प्रवृत्त किया। यद्यपि पहले मैं व्याख्यान देता था मैंने कथाएं की है जागरण किए है पहले शेठ जी के आने से पहले भी मैंने वहां था कहीं कहा था परंतु विशेष सत्संग कराने की बात तो शेठ जी के पास में आने के बाद मैंने करी है। तो शेठ जी के द्वारा बहुत प्रचार हुआ है बहुत विशेषता से एक ही ऐसे व्यक्ति थे विलक्षण तो उनका महत्व आप देखते ही हो। ये बात है नारायण नारायण नारायण ये गीता तत्वांक निकला था तो गीता की टीका लिखाने के लिए हमारे मित्र थे चक्रधर जी महाराज जो कि राधा बाबा के नाम से गीता वाटिका में रहते थे गोर गोर में तो राधा बाबा कहते थे रामधाम चक्रधर जी यहाँ ये अपने भाई के पास रहते थे और मैं यहाँ गोविंद में व्याख्यान देता था तो किसी ने कह दिया कि यह साधु है, व्याख्यान देता है, तो वे आप मिलने को आए थे मेरे, मिलने आए, मैंने बातें कही, कई बातें सुनाई, तो उनके मारे मित्रता हो गई। फिर मैंने सेठ जी की तप्त चिंतामणि का दूसरा भाग था उसका लेख सुनाया उनको, मैं सेठ जी का है, तो मैंने समझा कि इतना बढ़िया लेख सुनेंगे तो एक असर पड़ेगा। मेरे तत्व चिंतामणि का असर पड़ा था, मैं भोग भुगत भोगी था, तो उनको सुनाया तो उन्होंने कोई विशेष आदर नहीं किया, सुन लिया ठीक है ठीक लेखा है। फिर भी आने लगे तो आ जाते दिन में, हम दोनों बातें किया करते आपस में, मित्रता हो गई। तो वह एक ये सूर्य का थे सीताराम जी के पिता, दोनों भाई थे जीतमल जी, जीतमल जी उमा शंकर थे, उमा दत्त थे, दो भाई थे। तो उनके पास में शेर जी के चिट्ठिया की नकल लिखी हुई एक पुस्तक थी, तो वो पुस्तक हम दो बात कर रहे थे, भास रहे थे, तो वे उस वक्त चक्रवर्ती भी आ गए, दिन में कोई सत्संग था नहीं, आपस में कर रहे थे बात, तो वे चिट्ठियां सुनी, तो चिट्ठियां सुनी तो कुछ मारवाड़ी लिखी हुई, मेरे से पूछा तो मैंने उनको हिंदी में अनुवाद कर बताया कि ये बातें कर रहे, ये चिट्ठी किसकी लिखी हुई, कौन है वो, ये चिट्ठी लिखी है शेर जी जयदयाल जी की, क्योंकि वो है वहां, तो वो तो है भाकड़े में है, कहते मैं तो मिलूंगा जरूरी, मर्जी है वो, तो कि मैं तो भाकड़े जाओ, मैं तो पैसा तो रखता नहीं हूँ और किसी को कहता मैं नहीं हूँ कि भाई टिकट दे दो, तो कहता तो मैं भी संकोच ही करता हूँ कहने में पैसे के लिए, तो कैसे होगा, वो देखो जाए। वो बात सुनी, यहाँ बद्रीदास जी थे गोविंद वो काम देखते थे, बद्रीदास गोविंद का, तो उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये शेर जी के पास जाना चाहते हैं, वहां चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो टिकट बैठा दो का खराब हो सुचवा दो, तो उन्होंने फिर टिकट दे दिया। तो वे बांकुड़ा गए, बांकुड़े सुबह जल्दी गाड़ी पहुंच जाती है, तो मैंने बता दिया ऐसा घर है चित्र है से, तो वहां चित्र लिखते देखते थे, खड़े थे वो, तो शेर जी के यहां से ये मदन लाल जी थे ना सूढ़ी वाला, उनके बड़े भाई रामलाल जी, वो नीचे उतरे देखा कि ये साधु क्या देखते हो बाबा यहाँ पर, कि जयदयाल जी घर यही है क्या, कि हाँ यही है, तो जयदयाल जी मिलने के लिए आया हूँ कलकत्ते से, तो ले गए जयदयाल से मिलाए, तो बोले कि महाराज मैंने जनक का नाम सुना है कि जनक ऐसे थे, परंतु आप तो जनक है साक्षात, आपकी चिट्ठियां मैंने देखी सुनी तो मेरे असर पड़ा कि मेरे जरूर मिलूंगा, इस वास्ते मिलने को ले आया हूँ मैं आज जब आप आज के जमाने में जनक महाराज है वे ऐसे, तो इस वास्ते आया हूँ। शेर जी का मैं तो एक साधारण बढ़िया हूँ काम करता हूँ, फिर उनके साथ रहे, फिर गीता जी की बातें सुनी, गीता जी की बातें सुनकर कहा ये तो कहता बहुत अच्छी, ऐसी बातें मैंने कोई किसी गीता में देखा नहीं, वो भी गीता पर शंकर भाष्य पर कथा करते थे, व्याख्यान देते थे, मेरे से अवस्था तो छोटी थी पर व्याख्यान देते थे, स्वराज्य आंदोलन में काम लिया है, उसमें कैद भी गए हुए थे, ऐसे काम करने वाले बड़े बोलने वाले बड़े तेज बोलने वाले थे, तो वो गीता भाषित स्वयं उन्हें की बातें सुनी, शेर जी की बातें सुनी तो बड़े चकराए कि ऐसा गीता पर विवेचन मैंने सुना ही नहीं, ऐसा कभी आया नहीं। तो फिर वहां से मैं तो कह देते था वे यहाँ से परमेश्वर हरिचंद लड़का उसको उस बीमारी हो गई, तो सेठ जी वहां से गए थे रांची वहां औषधि कराने के लिए, तो साथ साथ चक्रवर्ती चले गए, चक्रवर्ती चले गए तो आपस में बातें हुई, तो वे चक्रवर्ती भी जानते थे, मैं भी गीता जानता हूँ, सेठ जी जानते ही थे, आपस में बातें हुई, तो रात्रि में काफी देर तक बातें हुई। वे बातें होने के बाद फिर कहे कि मैं तो बैठ गया हूँ बातों विचारने के लिए, गीता जी का ऐसा ऐसा अर्थ करता हूँ मैं, और ये तो अर्थ बहुत विलक्षण करते हैं। सुबह होते ही कहा कि बस लो गीता लिखाओ, गीता पर आपके भाव लिखाओ। शेर जी ने कहा लिखा तो तू, कोई लिखने वाला नहीं, लिखना मैं हूँ, आप लिखो मैं लिखूंगा, ऐसी गलत लिखाओ। तो उन्होंने बारहवा अध्याय लिखना शुरू किया। अब बारहवा अध्याय लिखना तो उसकी ऐसी लगन लगी चक्रधर जी के, पीछे ही पड़ गए लिखाओ, तो फिर साथ जाते साथ मैंने गीता लिखाओ, बस खड़े हो जाते, जाते खड़े हो जाते थे। शेर जी कहते स्वामी जी आप ऐसे खड़े हो जाते हो, हम बात करते हैं कोई उसके बीच में खड़े हो जाते हो। कहते शेर जी क्या करे, मेरे को भिक्षा अच्छी नहीं लगी, आज तो लिखा गीता नहीं दिखा गई लिखी गई, मेरे को भिक्षा अच्छी नहीं लगती। ऐसे पीछे पर के ये तत्व चिंता में तत्व बुजुर्गल ध्यान झगड़े करे रह जाते, तो शेर जी को लिखानी पड़ी। तो ये साधक संजीव ने तत्व बेच रीति का शेर जी से लिखाई थी चक्रधर जी ने, और मेरे से कहा कि चक्रधर इतने गीता के शुद्ध भाव, इतने विलक्षण भाव मैंने देखे नहीं, गीता की कई टीका में नहीं देखा, अब क्या करूं। मेरा मन में आता है, वे बोले चक्रधर जी ऐसा आता है कि शेर जी के भावों का प्रचार करो, तुम करो प्रचार के तुम साथ मैं वो साथ हूँ, तो मैं बताऊंगा बस गीता का प्रचार करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, गीता जी लिख दे ये फिर करेंगे ऐसा ऐसे में कहती थी। फिर भाई जी के पास नहीं, फिर भाई जी के पास चले गए, तो फिर शेर जी ने गीता लिख दी। वो गीता का गीता तत्व निकला पहले, कल्याण का विशेषांक के कल्याण का विशेषांक निकालो, कि मतलब विशेषांक निकालने की अगर सूचना दे देंगे तो लिखानी ही पड़ेगी। फिर जी गीता लिखाई वो, तो ऐसे लिखा कर दिया। तो चक्रधर जी का शासन बढ़ा, तो शेर जी के भाव विलक्षण थे। इस विलक्षणता का ये प्रभाव है, सत्संग हो रहा है, पुस्तक छप रही है, बड़ा प्रभाव हो रहा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़े बड़े पुरुष हुए भाई संसार में, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने काम किया है, सत्संग का प्रचार अपने हाथ में क्या हो गया। अभी शौनकादिक ऋषि और सूत जी महाराज इनका संवाद आता है, तो वहां नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे, 88,000। उनमें पुराणों की कथा हुई, सूत जी ने 18 पुराण सुनाए और लोगों ने सुना। अभी सुना था नहीं कि हमारा ये सत्र चलता है तो कोई इसमें मरे नहीं, तो पहले विचार हुआ कि हम कहां ऐसा आयोजन करें, सत्संग सुनावे कहां करें। तो ब्रह्मा जी ने वो चक्र फेंका, चक्र तो वो चक्र जाकर किया है, वही वो नैमिषारण्य है। नेमी नाम है चक्र की, दुर्योति विद्रुष निमि है, तो नेमी वहाँ गिरी चक्र किया, चक्र तीर्थ भी है वहाँ गिराज, वो नैमिषारण्य उचित है जिसमें 18 पुराण शंका हुई थी। ये कथा निमिष नैमिषारण्य सोन कथा स्वाद प्रश्न सोन को, तो सोनक जी और शिव जी का संवाद हुआ। तो ये कथा अभी कर रहे हैं आप भागवत की, ये वहां कथा हुई थी। तो मैंने विचार किया भी उस समय में ऐसी सत्संग होती थी, तो फिर शेर जी का सत्संग जब होने लगा तो मेरे मन में आती थी कि इसके बाद में कोई ऐसी कथा नहीं हुई। शेर जी का सत्संग यहाँ भी होता था, ऋषिकुल होता था, जगह जगह होता था, तो मेरे को याद आती थी वो बात कि जैसे सूत्री शौनकादिकों का संवाद हुआ स्त्री से ही शेर जी की कथा हो रही है, और सब जगह व्याख्यान दे रहे हैं, जगह जगह व्याख्यान दे रहे हैं, ऐसा व्याख्यान देने वाला कोई ऐसा पहले सुना नहीं, इसलिए विचार शेर जी का प्रसार हुआ था। तो बड़ी विचित्र बातें थी, मलिक मनुष्य कथाएं हुई। मेरे ऊपर संवाद आता विष्णु जी महाराज का, कृष्ण भगवान का। एक बार युधिष्ठिर महाराज, महाभारत की कथा है, युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण जहाँ ठहरे थे उस कमरे में गए, तो कमरे में तो भगवान ध्यान में बैठे हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज मेरे को आश्चर्य आता है, जगत तो संपूर्ण आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? ऐसे ध्यान में चल रही हो? कहते मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ, भीष्म जी उस सरसैया पर पड़े हैं, मेरे को याद करते हैं, मैं भीष्म जी का ध्यान कर रहा हूँ। तो युधिष्ठिर तुम्हारे कोई बात पूछना हो तो युधिष्ठिर पूछो, धर्म के विषय में कोई शंका हो तेरे? धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं खास भगवान, धर्म के विषय में शंका हो तो भीष्म जी महाराज से पूछो, वो शास्त्रों का सूर्य अस्त हो अस्ताल पर जा रहा है, अब वो समाप्त हो जाएगा, वो जब तक है तो लेना हो तो उस बात पूछो। तो महाराज चलो, तो भीष्म जी महाराज के पास में गए भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर, और वहाँ युधिष्ठिर का भीष्म जी का संवाद हुआ, उस संवाद का कथा महाभारत में कथा आती है। उधर अनुशासन पर्व और शांति पर्व बड़ा विचित्र कथा है। तो ये बहुत ही विलक्षण कथा है कही है। भीष्म जी महाराज सरसैया पर सोए हुए थे, कृष्ण भगवान गए तो बड़ा खुश हो गए। भीष्म जी महाराज आज पधार गए, मेरे को दर्शन हो गए, बड़ी कृपा करी। तो कैसे भीष्म जी तुम सुनो युधिष्ठिर महाराज को, सुनो ये प्रश्न पूछेंगे और आप बोलो सुनाओ इनको कि महाराज मैंने सुनाने की अभी शक्ति नहीं है, बार बार मूर्छा आती है, शरीर में दो अंगुल की ऐसी जगह नहीं है जिसके मेरे घाव ना हो, इतने बाण लगे इतने घाव है, और जैसे गेहूं के पहाड़ से वर्षा होने पर पानी झरता है ऐसे मेरे शरीर से खून बह रहा है और बार बार मूर्छा हो रही है। मैं नहीं कहता, आप कहो युधिष्ठिर, पूछो आपको, मैं सुनूंगा। कि नहीं, हम तो चाहते हैं आप बोलो सुनाओ। तो ऐसी दशा है, भगवान ने छू दिया और कहते हैं सुनाओ। तो भीष्म महाराज सुनाने लगे ऐसी अवस्था में, बाणों की शैया पर सोते थे, बाणों पर बाण है, बाड़ी बाण लगे हुए, जब शेय होती है उसे सूढ़ा ही सूढ़ ऊपर होती है, जब झाऊ एक होता है चूहा उसके सूढ़ा, इस तरह से बाड़ी बाढ़ चारों तब थे, उस बाणों की शैया पर सोए थे। और भीष्म जी महाराज ने कहा युधिष्ठिर से, तो एक युधिष्ठिर और भीष्म जी का संवाद, एकादश सूर्जी सोन का संवाद है। इस जैसे ही शांति पर अनुशासन पर्व बड़े दो बड़ा पर्व है, भीष्म जी महाराज का कथन है वहाँ। ये कथा बहुत विचित्र हुई है। भगवान कृष्ण भी थे, युधिष्ठिर थे और कई सज्जन थे, सोन का तो 28,000 ऋषि थे, उनमें कथा हुई। ये कथा बड़ी विचित्र हुई है। ऐसे समुदाय में कथाएं बार बार हमारे भारत वर्ष में हो रही है। भारत वर्ष की विचित्र महिमा है, भारतवर्ष बड़ा ही विचित्र देश है, इसमें बहुत ही विचित्रता है। हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत विलक्षणता है। जब ये टीवी पर दिखाने लगे महाभारत, तो उस समय महाराज मुसलमान ईसाई हिंदू सब खिंच जाते थे, बाजार बंद हो जो हो जाकर सुनने के लिए सब लोग लगते थे। ये तो आप लोगों ने देखा ही है, कोई नई बात नहीं है। ऐसी भारत की कथा सुन करके ईसाइयों पर मुसलमानों पर असर पड़ा, तो इस हिंदू समाज में कैसे कैसे बापुर हो गए हैं, ऐसी कथा है। और ऐसा एक विचित्र हमारा भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष में जब भगवान की तरफ नहीं लगते तो मेरे विचार आता है, क्या कर रहे हैं लोग, पापों में लग रहे हैं, अन्याय में लग रहे हैं, हत्या में लग रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, कलह हो रही है, तो कर्जों का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मेरे मन में आती है कि भारतवर्ष में जो जितनी जड़ी बूटी अन्न फल साग पत्ती जितनी पैदा होती है किसी देश में इतनी नहीं होती। अगर ये लोग लग जाए, सरकार लग जाए कृपा करके इन बूटियों के संशोधन में, उनके लगाने में कम लग जाए, तो पृथ्वी मंडल के मात्र देशों में निरोगता हो सकती है। इतने रोगों को दूर करने वाली उत्तराखंड की भूमि में बूटियां विचित्र विचित्र है, ऐसी बूटियों में, पर उद्योग नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार करे, हम तो मांग रखते हैं कि कृपा करे सरकार कि किसी तरह से उनके औषधियों का आविष्कार करे और उनमें अच्छे अच्छे जानकार, अभी जानकार कुछ मिल सकते हैं, और आविष्कार लोग कर रहे हैं। और अंग्रेज लोग है, वे अपनी जो अंग्रेज दवाएं उनसे अरुचि हो रही है, और आयुर्वेद की दवाओं का भी बड़ा प्रचार कर रहे हैं, बड़ा आदर कर रहे हैं। तो ये मौका बहुत बढ़िया है अभी, अगर ये सरकार कृपा करे और उनका आविष्कार करे, देखे तो बड़ा अच्छा है। विदेशों से आ रही है कंपनियां, वे कहते हैं कि हम जो दवाई का आविष्कार करेंगे कोई न करे, इन्हें हस्ताक्षर करा लिया, कोई दूसरा बढ़ावे नहीं, हम ही बढ़ाएंगे, तो उनको दे रहे हैं अधिकार। और हमारे देश को अधिकार दे, हमारे अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वकील, अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हिंदुस्तान के विदेशों में है। मैंने सुना है कि उनका जितना नाम है, विदेशों के वैज्ञानिक इतने ऊंचे नहीं है जितने भारतवर्ष के गए वैज्ञानिक विदेशों में है। अब सरकार जानती है, उनको सबको याद लाया जाए और उनको ठीक तरह प्रबंध करके काम में लगाया जाए। तो कितने कितने वकील है, कितने कितने बड़े बड़े बैरिस्टर है, कितने कितने डॉक्टर है, बड़े अलौकिक कितने कितने वैज्ञानिक हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के सज्जनों का मस्तक बहुत विलक्षण है। इनमें बहुत सात्विकता है, बुद्धि है। अब वो अगर यहाँ मुला कर ला करके प्रचार किया जाए तो कितना बढ़िया उपकार हो सकता है। कैसी एक विलक्षण बात है, मौका है अभी ऐसा बोल दो, मगर सरकार सोचती नहीं क्या करे। बड़े दुख की बात है, हमारे में कितने कितने रत्न पड़े, कितने कितने विलक्षण बातें हैं हमारे यहाँ पर, कितनी कितनी औषधियां है, कितना कितना आविष्कार, कितने कितने शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इतने इतने यंत्रों की ऐसी ऐसी आवश्यकता वाली बातों का आविष्कार पड़ा। पुराणों में इतनी अचित्र अच्छी बातें है, आयुर्वेद देख लो, व्याकरण देख लो, आप शास्त्र अस्त्र से विद्या देख लो, ये चिकित्सा होती है, शल्य चिकित्सा क्रिया पड़ेगी, इनके अस्त्र बनाने की करने की सब विद्या हमारे शास्त्रों में पड़ी है, और उसको उपयोग में ले रहे हैं अंग्रेज लोग, और अपने हिंदुस्तान में विचार ही नहीं करते। कोई विचार करते हैं, कोई विदेशों में चले गए, क्या यहाँ पर क्या करे बेचारे, कोई आदर नहीं है उनका, इस तरह से कर रहे हैं। तो आप लोग अगर सुनते हो, कोई उद्योग करो, ऐसा परिश्रम करो, तो बहुत विशेष हिंदुस्तान की चीजों का लोगों में उपयोग हो जाए। ये जीड़ी बूटियां पड़ी इधर, लोग दुनिया में बेचारे दुखी हो रहे हैं बीमारी आदि से, और बीमारी से यहाँ शक्ति इतनी पड़ी हुई है, उपयोग कोई करने वाला चाहिए। अमंत्र भक्षणम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तथा दुर्लभ। कहते कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, ऐसा कोई अक्षर नहीं है, हरेक अक्षर मंत्र है। नास्ति मूल अनौषधम, जितनी जड़ी बूटी है कोई ऐसा नहीं जो औषध ना हो, वो जड़ी बूटी सबका औषध, सबकी सब रोगों दूर करने वाली जड़ी बूटियां है। और अयोग्य पुरुष कोई अयोग्य नहीं है, ये तीन बात बताई, अक्षर कोई मंत्र बिना नहीं है, जड़ी बूटी कोई औषध बिना नहीं है, और पुरुष कोई अयोग्य नहीं है। योजक तत्व दुर्लभ, इनका काम लगाने वाला मुश्किल है, ऐसी जड़ी बूटी से ये काम होता है, इनसे ये दूर होता है, इनसे ये दोग दूर होता है ऐसे, और ये मंत्र है इनके ऐसे जप किया जाए तो ये होता है, इस जप से ऐसा मंत्र होता है। वैदिक मंत्र ऐसे विलक्षण है, बहुत काम करने वाले, बहुत विचित्र विचित्र वेदों में मंत्र है, रोगों को दूर करने वाले आदि का अनुष्ठान करने में, मारण मोहन वशीकरण आकर्षण स्तंभन विद्वेषण सठ प्रयोग है। इसके मंत्र ऐसे ऐसे है, जंत्र है, तंत्र है, बहुत विलक्षण हमारे देश में पड़े हुए हैं, पर इस तरफ ख्याल ही नहीं है, संस्कृत पढ़ते ही नहीं है, संस्कृत में कितनी बातें पड़ी हुई है। मैं तो एक गीता जी देखते हूँ, मना बड़ा भारी आश्चर्य आता है, कितने अलौकिक अलौकिक अर्थ बहुत गीता में पड़े हुए हैं, पर कोई मनन ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। मैं ये नहीं मानता हूँ आप में बुद्धि नहीं है, उस हिंदुस्तान में रहने वाले उन ऋषि मुनियों की संतान है आप, तो आप में बुद्धि बहुत विचित्र है, परंतु आपने तो पैसों के लगे, पैसे हाय पैसा हाय पैसा ऐसे लग गए, पैसा बस ऐसा आराम पैसा भोगों में लग गए, अत्याचार हिंसा आदि करते हुए। तो प्रार्थना है कि महाराज आप हमारे शास्त्रों में वो देखो कितने रत्न कितनी विलक्षण बातें पुराणों में पड़ी हुई है, अलौकिक अलौकिक बातें जो देखा जाए तो बहुत विचित्र है, वो सब विद्या हमारे यहाँ पर है। अब काम में रह जा तो कितना आदमी निरोग हो सकता है, कितने संत महात्मा हो सकते हैं, कितनी सतियां हो सकती है, कितने जतिमर्ग हो सकते हैं, कितने शूरवीर हो सकते हैं। सूरवीर भी बहुत विलक्षण विलक्षण हुए, बड़ा बड़ा उन्होंने काम किया। सब तरह की चीजें हमारे हिंदुस्तान में होती है, ऐसे भारतवर्ष की विलक्षणता है, अलौकिकता है, और उसको काम में ले जाए योजक स्तर दुर्लभ। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज।